سورة الأنعام درس نمبر 45 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي سفر ومن البقر والعنم حرمنا عليهم شهومهما إلا ما حملت زهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعزم ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون وعلى الذين أوقسان ما عندي هادو يهوديانو حرمنا حرام كريو من بن كريو من كل الذي ظفر هر يو خاون دنكوالا ومن البقر أودو وونا غياننا والغنم أودو قدو بزونا حرمنا عليهم حرام کړیو موږ په دې باندې شهومهما غواز دې دې الا ما حملت ظهورهما مگر هغه چې د شا د پاسه به وا چې بار کړی به وا شاګانو د دې او الحوايا یا واز د ګيري ومختلط بعزم یا هغه چې شریک وا د اډوکو سره ذلک جزيناهم ببغيهم دا سزا ورکړه مونږ دی تا په سبب د سرکشۍ د دی و انا لصادقون او مونږ یو رښتونی. د سورۃ الانعام د دویمې سه دویم باب ذکر کېده او په دې کې پنځه خبرې وي چې درې د دې نه ذکر شوې. یو نزور العباد 136-137 نمبر آیات کے او تحریمات العباد 139 او 140 نمبر آیات کے بیا 141 نمبر آیات کے دلائل عقلیہ ذکر کول او دریم خبرہ طلب د دلائل د مشرکین نہ کچرتا سو پد خپل خبرہ کی پرختونی نو دلیل پہ پیش کئی. نو اوس سلورم خبره په دې آیات کې ذکر کوي د دویم باب ذکر د تحریم قهری په یهودیانو باندې. څه مطلب؟ یعنی د هغې باند د سرکشۍ د وجې نه د هغې د بغاوت د وجې نه د هغې د زیاتی کولو نه په دین کې د دې وجې نه الله تبارک و تعالی بعضی سیزونه وقتی طور په هغې باندې حرام کړي. نو فرمایي وعلى الذين كسانوا من هادو يهوديانو حرمنا حرام کړیو منگا بن کړیو منگا كل ذي زفرن ار یو خاوندنو کا. مخکی آیات کې هغه سیزونه ذکر شو چې همیشه همیشه د پاره حرام ګرځول شو. میتا هغه مردارا دم مسفوهن وینه بيدون کې لحم خنزیر وخد خنزیر وما اهل لغیر الله به اهل لغیر الله به اغزیز چې بغیر د الله نه په غیبه نه आवाज وشي. نو دا سلور سیزونه همیشه همیشه د پاره حرام دي او حرامو. او دلته د اغه سیزونو ذکر کوي چې وقتی طور د یهودیانو د بغاوت او د سرکشۍ د وجنا په دې باندې حرام ګرځول شوی. او دارنګ اشاره دی تشوا چې حراموالی او حلالوالی دا د هر چا په اختیار کې نه دی، بلکې حراموالی او حلالوالی دا د الله تبارک وتعالی په اختیار کې دی. دارنګ اشاره شوا احسان کول د دې امت سره چې وګوره په خوانو خلکو کې الله تبارک وتعالی د هغې د سرکشۍ او د بغاوت د وجې نه سیزونه په هغې آرام کړي وو، خو په تاسو باندې حلال وګرځول. نو دا رنګې احسان د الله تبارک وتعالی د طرف نه په دې امت باندې. ومن البقر او د غواونه والغنم او د بیزونه حرمنا بن کړي وو موږ حرام کړي وو موږ علیهم په دې باندې شهومهما واز دې دې. اوس هغه ځایونه ذکر کوي چې کم سیزونه اغواز دی د اغی سر شریکی دی اغه ولا حلال الا ما حملت مگر اغه چې د شاه د پاسه به وا الا ما حملت ظهورهما مگر اغه چې وبا په شاګانو د دی باندې او الحوايا یا غواز ده د ګيري دل قلمو سره چې کمپړینګي کسابان اغه ته ګيروي نو واز ده د ګيري ومختلط بعزم یا اغه چې شریک وا د اډوکو سره دا وجه سو چې دا په حرام شو نو وجه خی ذالک جزیناهم ببغیهم دا سزا د دې د پاره د وجه د سرکشی د دینه و انا لسوادقون او منګ یریشتونی الله تبارک وتعالى د دې د سرکشی د وجه نه د بغاوت د وجه نه بعضی سیزونه په دې باندې حرام وګرځول نو اشاره دې طرف ته شوا چې د الله په دین کې بغاوت کول دا سبب د پریشانې انسان د پاره ګرځي کو دنیایي طور تاسو وګورئ اومه چې د الله د قانون نه څوک بغاوت کوي نو د دنیا ژوند دې تنگ او پریشانې نو دغه رنګ دې بغاوت کوو نو د دنیا ژوند دې تنگ او پریشان شو او دا رنګ چې د بغاوت په حالت کې د دنیا نه رخصت شي چې دې الله ته راو نه ګرځي نو بیا د اغه ځای اغه پریشانی او خفګان او تکلیف او عذاب اغه خو بیا ډیر سخت دی او الله تبارک وتعالى وایي چې دا موږ په حرام کړی و دا سيزونه او موږ کوم احکام کړی و یا زه د پیغمبر ته کوم بیان په قران کې کوم و انا لصادقون او موږ خامخا رښتونی یو الله تبارک وتعالى وایي دا بیان د حق بیان دی چې پیغمبر ته د قران کوم نزول کیږي او په قران کې الله تبارک وتعالى خپل پیغمبر ته د تیر وخت د امتونو هغه اخبار او خبر را لیږي او داغي احوال ها الله تبارک وتعالى بیانې او دارنګي د موجوده او راتلونکو خلکو لپاره الله تبارک وتعالى چې په قران کې کوم اوامر او کم نواهی او کم احکام ذکر کئ نو الله تبارک وتعالى وی منګه خپل پیغمبر ته چې دا قران او په قران کې کم بیان ورکو دا د رښتیاو بیان دی او زمنګ د طرف نه دی نو د خلکو کار سو کچره پر اس کو تا دروغجن کئ نو الله پیغمبر له تسلی ورکئ چې ته به فکر او سوچ نه کئ په دې معنی چې دی ولی ما دروغجن کئ فَإِن كَذَّبُوكَ نُبَسْكَ چَرِ دَرُغْجِنْ كِي تَعْلَ رَا فَقُرْ رَبُّكُمْ نُوَيَتَ رَبْسْتَا سُوزُو رَحْمَتِهِمْ وَاسِعَا خَاوَنْ دَ رَحْمَتْ فَرَاحَ دَي وَلَا يُرَدُّ بَأْسُهُ او نشی واپس کولی سوک عذاب دا اللہ تعالی لرا عن القوم المجرمین دا قوم مجرمانونا کدروجن کئی تعالی رئی پیغمبرا مخی دا آمو حرام و سیزونو ذکرو شو لکه څنګه چې مشرکینو به اعتراض کو چې دا خو حرام نه دي نو د هغې ذکرو شو چې دا حرام دي او دارنګي وقتی طور چې الله تبارک وتعالى په یهودو باندې کوم سیزونه حرام کړي وو نو د هغې ذکرو شو نو پیغمبر کته دا ذکر کوي او دی بیا هم تا دروغجن کوي نو د دروغو د فاسا او د دروغو نه پس ورته د دې خبر اعلان وکا فقل ربكم هو ورته رب ستاسو ذو رحمت واسعه خاوند رحمت پراحه دی نو دې کی ترغیب شو که څوک د الله رحمت لټول غواړي نو د الله رحمت چاته بند نه دی غلطی ته شوی ده د غلطی د پاسې او سړی الله تعالی ګرځي الله تبارک وتعالى وی تا ته مکشته زخاوند رحمت راشه زما ده رحمت مستحق وګرځا او دا رنگ زمانه زما رحمت طلب کا نو سوق چې د الله تبارک وتعالى نه رحمت طلب کئ دا غ رحمت ډیر پراحه دی ولا يرد باسه او نو واپس کیږي عذاب د الله تعالی او نشي واپس کولی سوق عذاب د الله تعالی عن القوم المجرمين د قوم مجرمانو نه د کی ترهیب شو یره شو د خلاف کوونکو د پیغمبر نه مخ کی ترغیب ورکو او د کی ترهیب ورکای. او په قران کې ډیر داسې آیاتونه دي چې پاره کې ترغیب او ترهیب راغلي دي، لکه سورۃ الرعد کې هم 6 نمبر آیات کې او دا رنگی سورۃ الحجر کې هم یو کم 50 او 50 نمبر آیات کې او دا رنگی په سورۃ الغافر کې هم الله تعالی دریم آیات کې فرمایي غافر الذنب وقابل التوب شدید شدید العقاب ذی التول، اغه الله تبارک وتعالی چې بخون کې د ګناونو دی قبلون کې د توبې دی واوري چې سوکراو نه ګرځي نو شدید العقاب هم دی سخت عذاب ورکون کې دی. نو د دې وجنا قران کله چې د ترغیب آیاتونه او احکام ذکر کی ورسره د ترهیب چې تاسو د الله نه ویریږي او الله تر او ګرځي دا غي آیاتونه هم ذکر کوي. نو ذکر فرمای ولا يرد بعثه نشي واپس کولې څوک عذاب د الله تعالی لرا عن القوم المجرمين د قوم مجرمانو نه که تاسو د الله د رحمت ته نه را ګرځي او د دې خپلې بیمانۍ نه صبرېږئ نه نو که پرز کو د الله د عذاب په لپیټ کې راغلی نو بیا د الله تبارک وتعالی عذاب هیڅوک مه نشي بندولې. سیقول الذین زردا چې وبویا کسان اشرکو چې شرک کړی دی لو شاء الله کچر خوخه وی د الله تعالی ما اشرکنا موږ به شرک نه وکړي ولا آباؤنا ان زمنګ مشرانو ولا حرمنا من شيء او نبارام کړو موږ اس سیزلرا کذالک عمدغ رنگی کذب الذین من قبلهم دروغ ویلو هغه کسانو چې مخکې دینو حتا تر دې پورې ذاقوا بأسنا چې اوسکه غیزه موږ عذاب. قل تورته وایا هل عندکم آیا شته تاسو سره من علم سدلیل فتخرجوا لنا نروبا سيد دليل لرا منتا زمن د پارا ان تتبعونا تاسو تا بيداري نه کوي الا الظن مگر د اٹکل مگر د ګمان وان انتم الا تخرسون او ني اي تاسو مگر اٹکل وين کي مخکي ايات نمبر 142 143 کې بيان د حلال سيزونو خو هغه حلال سيزونه مشرکانو په سبب د سارامو ګرځول په سبب د دې ګرځول چې د غیر الله په نوم باندې اغي نظر او نیاز ومنه هغه حلال سيزونه د غیر الله په نوم باندې نظر کړو نو آیا چې تاسو د حرام ګرځولې دي نو د الله تبارک وتعالى د طرف نه خدا حرام نو نو دا خو تاسو حرام ګرځولې وو نو مشرکین سوی سیقول الذین اشرکوا ویا کسان چې شرک کړی دی لو شاء الله کچره خو خو دی الله تعالی ما اشرکنا نو موږ به شرک نه وکړي دا موږ چې شرک کو موږ کدا سيزونه د غیر الله په نوم باندې ګرځولې دي او د غیر الله په نوم باندې دا منختی او نظر نیاز کړی دی نو دا زموږ خپل خوخه نه ده بلکې دا الله موږ ته ویلي دي کچره دا الله خوخه نه وي نو موږ به سل دا کارونه کول ولا آباؤنا ان زمنگ مشرانو ولا حرمنا من شيء او نه باورام کړي منګه یو سیز لرا. الله تبارک وتعالى جواب کوي كذلك كذب الذين من قبلهم اوم دغ رنگي دروغ ویلي وا کسانو من قبلهم چې مخکې د دینو حتا تر دې پورې ذاقوا بأسنا چې ویسک زمنگ عذاب وای کچره د الله خو خوي نو موږ به دا شرک نه وکړي خدا دا الله خوخه ده نو موږ ځکه شرک کو او ای که دا الله دا خوخه وي نو موږ به سله دا حرام مول دا سيزونه خو چې کله موږ بند کړه او حرام کړ په ځان باندې دي او د غیر الله په نوم موږ منخت کړي نو دا الله تبارک وتعالى که خوخه نه وي نو موږ به سله حرام مول. الان کې دا الله تبارک وتعالى احکام دوه قسمه دي، یو احکام تکوینی دي او یو احکام تشریعی دی. تکوینی احکامو کې الله تبارک وتعالى چاله اختیار نه دی ورکړي، ستا پیدا کول ستا په اختیار کیو، د دنیا نتلل دا ستا په اختیار کی دی، سپین او تور پیدا کول ها غنم رنگي دا ستا په اختیار کیو، دا ستا په اختیار کی نو، عمر جون دنیا کې تیرول، رزق ها تقسیم دا ستا په لاس کې نو، دا د چا په لاس کې دی؟ دا الله تعالی په لاس کې دی. خوشبخته او نیکبخته ها الله تبارک وتعالی لیکلی، خو سبب هغه د پاره عمل زمونږه ګرځي، نو د عمل د پاره الله تبارک وتعالی اختیار ورکړي دی. چې ته دولارې می درولې غلې، یو لار تا ته ویلی شوې دي چې د هلاکت ته، او دا هغه د پاره عقل درکړي دی. کچری پلار کې کړه تا تر روانه یا د ور یو کندې نسوکم هغه ته ځان غرزول نه غواړي کنه، الا دا چې لیونی هغه جدا خبره ده. فاکل من سړی دغه کړي ته ځان غرزي نه غرزي، ولی د ته نتیجه معلومه ده چې زه هلاکه کم پدې معنی او خوګې کم پدې معنی. نو چې څنګه د دنیا د خیر او د ضرر د پاره تعالی الله تبارک وتعالى عقل درکړي دی او پاغي تمیز کوي، نو دغه رنگ د اخرت ژوند د پاره چې کم عمل دی داغه د پاره هم الله تعالی عقل او تمیز درکړي دی چې دا عمل کوي پدې الله رضا کیږي د ته ویلې دی. کچری نه ویلې نو بیا خبره جوړې دی شو، خو الله تبارک وتعالى خو مون خبر کړیو، نو چې خبر کړیو چې دا تاسو له حرام دی او دا د له حرام دی، نو دې د خپل ځان نه اوس پکې وی مشرکان کدا الله خو خنوی نو مونږ بسله حرامو، نو الله خدا ته ویلی چې دا حرام دی، نو چې الله تبارک وتعالى درته ویلی چې دا حرام دی، نو بیا پکې د کم ځای نه ته دلیل راوباسه، او که الله پاک وایي کتا سره سره دلیلی چې ما ویلی دی، نو فرمای قل هل عندكم من علم و ورتا ایشته تاسو کس دلیل فتخرجوا لنا چې راوباسه دې لره زمنګ د فاره راوباسه دلیل چې تاسو وایي چې کدا الله خو خوینه کله الله خو خنوی نو مونږ بسله شرک او کله الله خو خنوی نو مونږ بسله داسې زونه حرامول. الله پاک وی راکې دلیل چې ما تاسو ته دا ویلی دی یا مې تاسو ته دا حکم کړی دی، ان تتبعونا تاسو ته بيداری نه کوي الا ظننا مگر د ګمان، وان انتم الا تخرسون او نی تاسو مگر اٹکل وینکی. طلب د دلایل د مشرکین نه پدې کې بیان شې سلورم خبره، طلب د دلایل د مشرکینو نه پنځم خبر افوان، یعنی تاسو په دې خبره باندې دلیل پیش کړئ چې کومه خبره تاسو یادوي. قل تورته وایا فلله الحجت البالغه، الله لره دلیل پورا، الله لره دلیل واضح، الله لره دلیل ظاهر. فلو شاء لهداکم، کچره خوخی وي نو توفیق پیدا کړو تاسو لره اجمعین پر جمع ماندې. الله تبارک وتعالى وی تاسو که خود دلیل نشته، نو کم حکم چې الله راولېګو نو د الله تبارک وتعالى خبره دلیلی، د الله خبره واضحه ده چې تاسو شرک کوي او دا غي باوجود دا خبره کوي کده الله رضا نه وینم موږ بسله دا شرک کوو. الله پاک وی تاسو ته خود دې ذکر شوی دی او الله چې کوم حکم را لېګل دی دا الله حکم ظاهر دی، پورا دی، واضح دی. او که په زور باندې مسلمانی وي نو یو سړی به کافر نو، خو په زور باندې الله تبارک وتعالى څوک نه مسلمانای، لکه څنګه چې موږ تاسو اختیار نو چې نارینه پیدا کړي او که زنانه پیدا کړي، په دې کې ستا اختیار نو. نو التا الله تبارک وتعالى دغه کی تعالی تشریعی او د شریعت نه درکړی، تا نه د قیامت پر ورځ بدات ته پوسنی چې ته نارینه ولې، او د زنانه نه بدات ته پوسنی چې ته زنانه ولې کوي، به د څه ته پوس په کوي، موږ نه ودا عمل ته پوس کوي چې ما تاسو د پاره. نو الله تبارک وتعالى وی په زور ز سکنو مسلمانوم، هغه په زور باندې وی نو بیا زما د قدرت نه څوک بار کوي دی شو، خدا خو امتحان دی، جنت او دوزخ می جوړ کړی دی، او دا غی د پاره دانه چې تاسو می په جهالت کې پرې خودی ای، پیغمبرانو انتخاب می وکړو، د پیغمبرانو سره می کتابونه راولېګل او د اخیری پیغمبر دراتلو سره مې د قران حفاظت ذمہ داری واغسته اغسته دا کنه څوک پکې د زبر زیر غلطی کولی شي نو دا په دې خبره دلیل نه دی چې الله زمونږ عملونه په قران سره چې مونږ کوم عملونه کوو قران یې رااله حفاظت کوون کې ګرځول دي چې مونږ د دین خپل عمل واخلو او خپل عقیده چې سبا الله تبارک وتعالى واستاس حجت نوې چې ما سره هو کتاب نو تر قیامت پورې مې دې کتاب حفاظت وکړو نو که په زور مسلمانی وي خو الله به ټول مسلمان کړي وو خو الله امتحان کوي او د امتحان سره سره عقل یې درکړی دی پیغمبران یې را لېږلي دي کتابونه یې را لېږلي دي او د ښه او د بدو تمیز یې درته ښودلی دی نو د دې وجې نه کچرې په زور مسلمانی وي الله به ټول مسلمان کړي وو ولو شاء لهداكم اجمعين کچره خو خو دا الله نو هدایت په کړو تاسو ته په جواب باندې توفیق په در کړو کول تور ته وای هلم شهداءكم هلم شهداءكم را ولي اغواهان تاسو الذين اغواهان يشهدون چی گوايو کی ان الله چی یقینا الله تعالی حرم هذا رام کړی دی دلرا فین شهیدون بس کچری دی دی گواہی اکڑا فلا تشهد ماهم نو تصدیق مکوا د گواہی دی دی ولا تتبع اهواء الذين تابیداری مکوا د خواہشات د کسانو کذبو چې دروغی وی به آیاتنا زمون پایاتونو والذین او هغه کسان لا یؤمنون بالاخره چې ایمان راوړي په آخرت باندې وهم بربهم یادلون او دی د خپل رب سره نور برابرای الله تبارک وتعالى وای چې الله تبارک وتعالى خو دلیل پورا واضح ظاهر اخکار راولېګا خو اس کستا سو نه سوګ دا سره اوچتیږي چې را ما سره هم گوایشته نو راوچت کیا گوای کون کې او دلتا شهدا اقم نا په حجت البالغه کې شاه ولی الله رحمت الله علی مراد تینا مولیان اخلي چې راولې غ مولیان تاسو چې هغه مشران تاسو ته وای چې دا حرام دی او دا حلال دی نو همیشه د پاره د حرام او د حلال و نسبت او تپوس خلق د چا نه کوي د مولا او د عالم نه کوي نو الله پاک وایي که تاسو ته څوک وایي چې دا حرام دی او دا حرام حلال دی نو راولې هغه مولیان ستاسو هغه مشران ستاسو ګواهان ستاسو چې ګواهي وکړي چې الله تعالی دا حرام کړی دی نو بس کچرې دی ګواهي وکړه نو دی خو به ووایي دا خبره به وکړي چې کم خلق د الله تبارک وتعالى د دین صحیح احکام ومانی نه دی چلیدونکي نو هغوی خو به ګواهي وکړي خو تاسو چېرته مسلمانانو د دې د ګواهۍ تصدیق ونکړي نو فرمایي تصدیق ونه کوي نو فرمایي فین شهیدون بس کچرې دی ګواهي وکړه فلا تشهد معهم نو تصدیق مکوئ د ګواهۍ د دې ولا تتبع اهواء الذين تابعداري مکوئ د خواهشاتو د کسانو کذبوا بآیاتنا چې دروغ وي زمون پایاتونو مان دي اسنه چې استاد د مؤمنانو نه سوګ د دې ملګرتیاو کې د ایمان خلق تیار يهود او دی خو چې کوم خبره کوي نو دی هم په خلق ته نو اسنه چې داسې خلکو د خواهشاتو چرته تابعداري وکي تاسو ولی چې دا غي په خلاف باندې الله تبارک وتعالى پیغمبر او د پیغمبر لې کتاب ورکړي د دې تابعداري کوي والذین آمنوا لا یؤمنون بالآخرة ایمان نراوړي په آخرت باندې وهم بربهم یعدلون او دی د خپل رب سره نور خلق برابرای ګورا چې د حلال او د حرام خبره وکړه نو دلته وی د الله سره برابرول شو د دې څه مطلب شو مطلب دا چې حلال او حرام کتاله چا کول نو دا داوه ده صدا د خدای توب ده نو چې کله د داوه ده خدای توب وکړه او په حلال او حرامو کې د خپل طرف نه تصرف وکړو الله تبارک وتعالى وی دا خو تاسو د الله سره یو ځای کو دا خو تاسو د الله په شان وګڼو د دې وجنه نبی علی السلام ته صحابي ویلو یا رسول الله مون خو ورته خدایان نه وی وی ولی تاسو لې چې به کوم شی حلال کو نو تاسو به ته حلال نه وی وی یا وی با وی چې کوم شی به د حرام کو تاسو به ورته حرام نه وی وی وی با نو دې ته خدای ویلی شي کنه په خدای توپ دا نیول شو نن زمنګ د پاکستان حال ته وګوره وای مولای صاحب دا خبره کړی دا که مولای صاحب د قران او د سنت نه په دلیل پیش کړي خو بالکل او کنی پیش کړی دغه مولا ستا خدای دی، دغه مولا تاته خدای جوړ کړی دی، خدای تصرف ته ولا ور کړی دی، حلالول او حرامول دا د الله اختیار او مکمل شوی دی. الیوم اکملت لکم دینکم، نن پکې څه شی حرام او حلال ګوري، اخو مکمل شوی دی دین، او چې دین مکمل دی په هغه کې حلال هم ښکار دی او حرام هم ښکار دی. وعلى الذين فاق كسانو ماني هادو چه يهودیان دي حرمنا رام کريو منگ بن کريو منگا كل ذي زفورين هر يو خاون دنوخ کو ومن البقر او دغواونا والغنم او دبزونا حرمنا عليهم حرام کريو منگ پا ديمان شهوما هما وازده ده إلا ما حملت زورهما مگر آغا چه دشا ده پاس بایوا یعنی بار کړی بابا شاګانو د دې او الحوايا یا واز د ګيري ومختلط بعزم یا اغا چې شریک و دا ډوکو سره ذالک جزایناهم ببغیهم دا موږ سزا ورکړی دی تا په سبب د سرکشی دی و ان لصادقون او موږ یریشتونی و ان کذبوا کانو بس کچری دروغجن کی تعالی را فقر ربکم و یا ترب استاسو ذو رحمت واسعه خوند رحمت پر احده ولا يرد باسه ونو واپس کیگی نشی واپس کولے عذاب د الله تعالی عن القوم المجرمين د قوم مجرمانو نا سيقول الذين اشركوا زردا چوب و یا کسان چې شرک کړي دي لو شاء الله ما اشركنا کچره خو خو د الله مونږ به شرک نه وکړي ولا اباؤنا ان زمنګ مشرانو ولا حرمنا من شيء نو به آرام کړي مونږ څه شي كذلك كذب الذين من قبلهم عمدارنګي دروغ ویلی وا کسانو چې مخکې د دیناو حتا ذاقوا باسنا تر دې پورې چې وسکه دي زمنګ عذاب کول تورته وایا هل عندکم من علم آیشت تاسرس دلیل فتخرجوا لنا چروبا سیدلرا زمنګ د پارا ان تتبعون الا الظن تاسابدارین کوي مگر د ګمان وان انتم الا تخرسون نیتاس مگر اٹکل وین کی قل تورتو وای فلله الحجه البالغه الله لردی دلیل پورا واضح ظاهر فلو شاء لهداكم اجمعين کچره خو خوی نو هدایت په کړه تاسو ته پجاب باندې قل تورتو وای هلم شهداءكم راولی اغواهان تاسو راولی اغمولیان تاسو راولی اغپو خلق تاسو الذين اغ کسان یشهدونا چیږي گواہیو کی ان الله حرم هذا چ یقینا الله تعالی آرام کړی دی دا فین شاهدو نو بس کچری درو گواہی وکړه په دروغه فلا تشهد معهم نو گواہی مکو د دې سره یعنی تصدیق مکو د گواہی د دې ولا تتبع اهواء الذين تابعدار مکو د خواہشاتو دا کسانو کذبوا بیااتنا چې دروغي وي زمون پایاتونو والذین هغه کسان لا یؤمنون بالاخره چې ایمان نه راوړي په اخرت باندې وهم بربهم يعدلون ودي دخل رب سر نور برابرين.